Ogni brodi di termine una iepo polu crai dorogi me tu polu dosamo do Стан високий, лист широкий, марло зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Шумак іде, подивіться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивіться, серце ніє, кругом ніби лине. Одна, як сирота на чужині гине. Оді брові вітер виє, гуляє по